राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 23 जुलाई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरूषत पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। नर दमयंती का प्रसंग चल रहा था। वो आया था अशुद्धि दूर करने के प्रसंग में। बात पहले यह थी जो भजन स्मरण करते हैं पवित्र आचार्य से हैं मर्यादा पर चलते हैं तो उनमें भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर ये कोई असर नहीं करते। अपनी अशुद्धि के कारण से ये असर करते हैं। सब भाई बहन अगर बात मान लें और अपना शुद्ध आचरण रखें निर्मल रहें पवित्र रहे भगवान को याद करें तो कोई बिघ नहीं मूड तक नहीं लग सकती। ये सब होती है बात क्या चीज है उस अपवित्रता के कारण ही विघ्न आते हैं दुख आता है संताप आता है जलन आती है अकाल पड़ता है महामारी आती है भूकंप होता है भयंकर भयंकर उल्कापात होता है आकाश से तपता हुआ तेल बरसेगा ऐसी ऐसी घटनाएं होती इन पापों का फल। मैं कहता हूँ थोड़ी कृपा करो इन पापों से अपवित्रता से बचो। उस अपवित्रता से बचने के प्रसंग में नल दमयंती की कथा आ गई। मेरी विचार नहीं था मैं नल दमयंती कहने का। 12 वर्ष तक कलयुग नल के पीछे रहा अशुद्धि हो तो प्रवेश करूं अशुद्धि नहीं हुई। एक दिन लघु शंका करके पैर नहीं धोया और संन्यास बैठ गया कलयुग प्रवेश हो गया। आप जरा ध्यान दो आप में अपवित्रता प्रवेश होती है खुद अपवित्र होने से। गर्भ गिराते हो ऑपरेशन कराते हो नसबंदी कराते हो अपना अंग मुख कटाते हो पुरुष का पुरुष बना स्त्री का स्त्री बना नष्ट कर देते हो महान अनर्थ करते हो। इसका दंड बहुत बड़ा भारी भोगना पड़ेगा। पहले मैं कहता हूं मानते नहीं हो और डंडा पड़ेगा करेगा पाम काम दूतों से धरेंगे मार जूतों से पूजा ने गमला टूट जाएगी टाट। कृपा करो अशुद्धि से बचो अपवित्र से बचो पापों से बचो। महान घोर पाप महान घोर 4 महापातकों से दूना पातक वो गर्भ गिराते हो क्या दशा होगी। अभी तो सुनते नहीं हो मानते नहीं हो मेरी बात। मेरी बात नहीं है बात शास्त्रों की है मेरे घर की बात नहीं है। आप मानो मैं भी मानू सब मानू नहीं मानना से दंड पड़ेगा। इस प्रसंग में वो बात बताई तो अशुद्धि से बचो शुद्धि रखो। ये टूना चापन करते हैं कि महान ऐसे काम करते हैं बहुत बड़ा भारी भयंकर दर्द भोगना पड़ेगा। किसी आदमी का अनिष्ट कर देना अनिष्ट चाहना बड़ी भारी खराब कृपा है बहुत मुश्किल होगी। इस वास्ते ऐसा मत करो। ये इस विषय पर ये बात आई नल दमयंती की। 12 वर्ष तक कलयुग देखता रहा, प्रविष्ट नहीं हो सका, बड़ा गुस्सा उसको मन में, नहीं दे पड़ सका। और फिर प्रवेश होता, क्या दशा हुई कलयुग की? ऐसी दशा हुई बुरी, नर्दमयंती कथा कहे हम वहां कलयुग नहीं आएगा। इतना भयंकर दुख हुआ कर्कोटक नाक के काटने से, इधर दमयंती के साप देने से, कलयुग चलता रहा, वर्षों तक जलता रहा। कर्कोटक से नाग से दमयंत्या नरस्य ऋतुपर्ण से राजे कीर्तनम कलिनाशनम, कलयुग को नाश करने वाली है, ऐसा भयंकर उसका नाम लेने से कलयुग भाग जाता है। कितनी पवित्रता में, सत चरित्रता में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, जान जान जान भयंकर पाप क्यों करो आप? रुपया लगा लगा करके, समय लगा लगा करके, धर्म का नाश करके महान अत्याचार कर रहे हो, महान पाप कर रहे हो, बड़ी दुर्दशा होगी। मैं श्राप नहीं देता हूँ, मेरे श्राप देने का स्वभाव नहीं है, परंतु दशा ये होगी आपके कर्मों से, वो कर्मों का फल भरा भयंकर भोगना पड़ेगा। और फिर मना करने पर करते हो तो मेरा भी अपराध है, शास्त्रों का अपराध है, मंदिर का अपराध है, ये दंड और प्यारा होगा, अलग होगा। पापों का फल होगा तो वो तो अलग, और इसके दंड चेताने पर भी उल्टा चलते हो, महान भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। एक पवित्रता की थोड़ी कमी होने से कितना कितना होगा, नल ने, दमयंती ने, कितने धर्मात्मा उनको दुख भोगना पड़ा, पाप भोगना पड़ा है। आप थोड़ा सा ख्याल करो, होश में आओ, होश में, बेहोशी में स्वयं परमात्मा दो, नारायण नारायण नारायण नारायण। तो बाहुक है वो महाराज ऋतुपर्ण का सारथी था, साथ में वार्ष्णेय सारथी जो नलका था वो भी अयोध्या में था, वो भी आ गया था। तो वार्ष्णेय, ऋतुपर्ण और बाहुक ये तीन थे। जहां आकर ठहरे वहां पर देखे तो दमयंती की दासी थी केशनी, उस केशनी को भेजा कि तुम जा देखो। रथ की आवाज और दूसरे लक्षण देखते हुए, महाराज नल की बात है परंतु देखती नहीं हूँ, क्या बात है यार, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो वो जार देखी, देखकर पीछे आकर कही कि वो तो अमानुष, कोई मनुष्य नहीं है, वो तो बाहुक है, छोटे छोटे हाथों ना कुरूप हुआ हुआ, उसकी शक्ति विलक्षण है, मनुष्य से विलक्षण शक्ति है। उसने पृथ्वी पर, जल पर, अग्नि पर, सब पर अधिकार जमा रखा है, पुष्पों को लेकर मसलता है तो किन खिल जाते हैं, उस पर सुगंधी बढ़ जाती है, ऐसी विलक्षण बात है। दमयंती ने कहा तुम जाओ, अब तुम बोलो मत, कुछ मत पूछो, जाकर ठहर जा, खड़ी हो जाओ और देखती रहो, और फिर मेरे से आकर कहो। तो उसने आकर कहा कि ऐसी विलक्षण बात भी बाहुक में है, बाहुक चलता है तो ऐसे ही चलता है, दरवाजा छोटा होता है तो वैसे सीधा चला, दरवाजा ही ऊंचा हो जाता है, उसको झुकना नहीं पड़ता। छोटा सा छेद होता है तो बड़ी गुफा बन जाती है उसके सामने, और जल के पात्र रखते, जल नहीं था तो वे पात्र में हटाते तो सब जल भर गया, और अग्नि वो अग्नि नहीं देंगे रसोई बनाने के लिए सामान दे दिया, तो उसने पूछा लेकर के शिव से सामनियों के, अग्नि जग गई, पानी से आ गया, पुष्प ऐसे हुआ, ऐसी बातें आकर कही, ये कोई मनुष्य में देखने में नहीं आई, ऐसी बातें है। तो दमयंती को विश्वास तो हुआ, परंतु रूप नहीं देखने में आता, बात क्या है। फिर भेजा वह इंद्रसेना, इंद्रसेनी जो लड़का लड़के था ना, वह लड़का लड़के ने भेजा, तो वे जाकर के और बाबू ने हृदय लगा दिया और रोने लग गया। कहे क्या बात है, आप क्यों कहते हो? कि मेरे भी ऐसे लड़का लड़की थे, उनकी याद आ गई मेरे को, इस बार रोने लग गया। फिर गया, फिर गया रसोई बढ़ावे, उनमें से थोड़ी रोटी ले आना, बनाई रसोई, उनमें से बच्चों की रोटी दे दो, वो देगी, वो ले गए वहां पर पास, तो वो रोटी में सुगंध आवे। दमयंती कहे सब नाला नल के दर्शन लक्षण है, ये पाप शासन है ना, इंद्र उसने की वरदान था, इतनी विलक्षणता है इसमें, तो है तो वो ही। अब बात क्या है, ऐसे बहुत से लक्षण देखे परंतु संतोष नहीं हुआ। तब दमयंती ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये बाहु को मैं बुलाना चाहती हूँ, आप मर्जी हो तो अगर पिताजी को कह दे, नहीं तो तुम हुकुम दे दो वो आ जाओ। तो उसने कहा ठीक है बेटा। पति को हुकुम दिया, भीम को, भीम राजा थे, उन्हें कहा कि ये बाहु से दमयंती मिलना चाहती है। तो कहते वहां बुलाया गया, तो ये पर्दा रख दिया सामने, रणवास में बैठ गए, एक दर बाहर बैठ गया वो बाहुक, भीतर बैठ दमयंती। तो दमयंती ने बातें कही, वह पहले भी बात कह दी थी, ऐसे फिर भी कही यहाँ कि देखो ऐसे ऐसे राजा भी होते हैं, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ पुरुष भी होते हैं, जो अपनी प्राण प्रिया दुख में संताप में सदा साथ रहने वाली, साथ देने वाली ऐसी स्त्री को सूते छोड़कर चले जाए, ऐसे ऐसे निर्दयी आदमी होते हैं। स्त्री की बात उसने सुनाई, जिसका वस्त्र वो पक्षी ले गए, ऐसी दमयंती ने बातें कही। ठीक भी बात भी ठीक कहती है, ऐसे ऐसे क्रूर पुरुष होते हैं। तो उसने कहा कि देखो, जो सती स्त्री होती है वो पति पर गुस्सा नहीं करती, मारे गुस्सा नहीं करना चाहिए, रीस नहीं करना चाहिए। वो ऐसी आपत में फंसे हुए थे, उस समय में दुख में थे, दूजा कलयुग प्रवेश किया था, उससे बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई थी, इससे ऐसी बातें हुई, तुम्हारे क्रोध नहीं करना चाहिए, कोप नहीं करना चाहिए, ऐसे उसने आश्वासन दिया। और फिर कहा कि देखो, ऐसी स्त्रियां भी होती है जो वो विधवा होने पर अथवा पति के नारे में दूसरा ब्याह करती है। तो बात बात क्या नहीं बनवा, बात तो कही थी उन्हें, इसने बात करी। तब तो बहुत बात बात क्या है, प्रार्थना करी कि आप क्यों नहीं प्रकट होते हो। तब तो वो करकोट का दिया हुआ कपड़ा था, उस कपड़े को ऊपर ओढ़ा, ओढ़ते ही वो सब कुरूप तो मिट गया, वो जहर का जो असर था ना रूप पर, जहर का विष का असर तो कलयुग पर पड़ा है, वो विष को उगलता हुआ कलयुग बहुत दुख पाया वर्षों तक, उसे वेत में रहा और वो बहेड़ा के वृक्ष में निकल गया, चला गया। अब वो कलयुग नहीं है, तो वो कपड़ा लेते ही नल का रूप हो गया, नल का रूप होते ही मिले, लड़का लड़की भी आ गए, महाराज नल भी उमड़ पड़ा, रोने लग गया। दमयंती भी लोग रो पड़ी, बहुत दिनों से मिलते हैं और बहुत उत्कंठा होती है, तो प्रियजनों के सामने दुख दुगुण होकर भाषता, अपने प्यारे मिलते हैं तो दुखण ज्यादा दुखण दुख हो जाता है, जैसे कोई मर जाए तो उनके दूसरे मिलते तो रोने लग जा लोग। इस तरह से इतने दुख में घबराए हुए मल भी रोने लगा, वह भी रोने लगी, बच्चों को भी रोने लगाते हैं, वे तो रोने लगे। रात बीत गई, बनाए फिर विचार किया, भाई चलो क्या हो रहे। तो फिर ये प्रकट हुए, तो फिर जाकर के दमयंती ने मां से कहा, माँ ने अपने पति से कहा कि अपने दमयंती का पति आ गए, हमारे दामाद आ गए, जमाई आ गए। फिर वे दोनों जाकर के भीम के चरणों में नमस्कार किया, वह तो पुत्री थी वो दामाद था, दोनों के लिए पूजनीय थे, नमस्कार किए, बड़ा खुशी हुई। वहां खुशी हुई इतनी बात नहीं, शहर भर में आनंद की लहर छा गई, शहर में लोगों ने उत्सव मनाया कि दमयंती मिल गई, बड़ी अच्छी बात है, महाराज की राजपुत्री, और नल का भी पता लग गया, बड़ी खुशी मनाई सब लोगों ने, ऐसा आनंद मनाया। फिर वो सब दे करके और कई दिन तो रखा वहां, बहुत दिन रखा आराम से, और फिर कहा अब आप जाओ। तो उनको हाथी और घोड़े और संपत्ति धन बहुत से दे करके नल को अपने पुर में भेज दिया। तो कुन्नतपुर क्या नाम था वो, निषभदेश, निषभदेश निषभ राजा था, तो निषभदेश भेज दिया। वहां जाया तो वो पुष्कर राज्य कर रहा था, इसका छोटा भाई, उसको कहा कि तू अगर करना चाहता है तो अब मेरे साथ पासा खेल। पासों की विद्या भी ऋतुपुर से सीख ली इसने, पासों में विद्या सब कई विद्याएं थी नल के पास में। कहते अच्छी बात है, तुम तेरे ससुराल से धन ले आया है, तेरे यूं जीत लूंगा मैं भी, तेरे को दर्दी बना दूंगा। जीते खेले गुआ खेले उस गुआ में, नल जीत गया, उसकी संपत्ति उसका राज्य सब जीत गया, सब जीत कर निकाल दे। तेरे तो मेरे से ऐसा किया, अब तेरे प्राणों का भी मैं पति हूँ, प्राण भी मेरे अधीन है, सब चीज मेरे अधीन हो गई है। खेल में तू हार गया है, परंतु मैं तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। तेरा वो राज का भाग है, वो राज ले ले और जा, साथ में फौज देने, हाथी घोड़े दिए, संपत्ति दी और वो अपने घर भेजा। वही कई दिन रहा, इसलिए उसने भेजा। तो पहले वो नल आ गया, पीछे महाराज दमयंती को बड़े ठाट बाट के साथ में पिता ने अपनी पुत्री को ठीक तरह से भेजा वहां पर, वो आराम से रहने लगे। तो ऐसे ऐसे राजा लोग ये धीरोदात्त नायक होते हैं, ये धीरदात्त धीरोदात्त धीर प्रसन्न धीर प्रशांत धीर ललित चार तरह के नायक माने गए हैं। नायिका है, नायिकाएं में काव्य में भेद आता है। तो नल राम युधिष्ठिर, नल राम युधिष्ठिर ये धीरोदात्त नायक है, सबसे श्रेष्ठ पुरुषों में ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं। इस वास्ते अवश्यम भावा भावा न प्रतिकारो भवे जरी का दुखे न लिप्तेरन नल राम युधिष्ठिरा। अवश्यम भाव होता है, अवश्य जो आपत्ति आने वाली है, अवश्य विवाद होता है, उसको होता है, अगर उसका प्रतिकार कर दिया जाए तो नल राम युधिष्ठिर इनको आपत्ति नहीं आ सकती, ना नल वो आ सकती है, ना राम जी वो आ सकती, ना युधिष्ठिर वो आ सकती। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, किसी पर आफत आए तो आफत भोगने में पाप मत करना, अन्याय मत करना, अत्याचार मत करना, किसी का बुरा मत करना, बुरा मत सोचना। ये तामन टुना करना बहुत बड़ी भारी पाप की और हत्या की बात है, ऐसा काम कभी मत करना। खूब आनंद से रहने लगे। तो इसे शिक्षा लेनी चाहिए, कितने धर्मात्मा कितने श्रेष्ठ थे, थोड़ी सी अशुद्धि आने से अदृश्य होती। आज छोरियों को बहनों को कहना है, आप जो अशुद्ध अवस्था में खाना पीना करती हो, रसोई में जाती हो, जलाशय में जल जा पर वहां जाती हो, छूती हो, बड़ा भारी पाप है। वो पिएगा कोई ब्राह्मण कोई साधु अच्छा आदमी, उसका पाप तुम्हारे को भयंकर पाप लगेगा। उनको तो पता नहीं है, वो तो अनजान है, वो पाप तुम्हारे को लगेगा, अशुद्धि का पाप लगेगा और भयंकर नरक भोगना पड़ेगा। खान पान में अशुद्धि कर रहे हैं, जूठन की परवाह नहीं है, एक एक साथ में खा रहे हैं, जिस तरह से पशु खा रहे वैसे बैलों की तरह पशुओं की तरह खाते हैं, साथ में उसने खा लिया उसने खा लिया साथ में खा लिया। उत्थिष्ट एकदम भोजनम तामस प्रियम, ये तामसी लक्षण है। और अधोगत संति तामसा ऊर्धंगत संति मध्य सप्तोषा मध्य तिष्ठ राजसा अधोगत संति तामसा, ये जूठन का प्रसाद खा रहे हैं, महान नरकों की तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों बचो, कृपा करो, ऐसी बातें महाराज पढ़ने में आपके आती थी, क्योंकि आपको तो समझ नहीं है हमारे महाभारत में क्या क्या चीजें लिखी है और कितना कल्याण ने काम किया। पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, योग वशिष्ठ है, मार्कंडेय पुराण है, ऐसे ऐसे पुराण हिंदी में आगे सब गया है। आपके घर में कल्याण पड़ा है, उन कल्याण को पढ़ो, कितनी विलक्षण अलौकिक बातें हैं, विचित्र विचित्र बातें कल्याण में आई है। बड़े अच्छे अच्छे पंडितों से मैंने सुना है कि सनातन धर्म का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो कल्याण में प्रकाशित नहीं हुआ है। कितनी विचित्र बातें हैं, कितनी सुगमता से आप लोग साफ हो रहे हैं, जितनी ये सुगमता कर रहे हैं आप उतना ही उल्टा चल कर ऊंधा कर पाप कर रहे हो। पाप से बचो भाई हो बहनों, महान अत्याचार से बचो। छोकरियों से कहना है कि ऐसा बड़ा भारी भयंकर पाप मत करो, तुम्हारे को पता तो है नहीं, होश तो है नहीं, क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। बड़े बूढ़े पुरुष कहते हैं ऐसा करो, शास्त्र में लिखे वैसे बात करो और महाभारत आदि पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, आपको होश होगा। पढ़ाई वो करते नहीं, कोई अंग्रेजी सीख लेते हैं। अपने शास्त्रों में कितनी विलक्षण बातें बताई गई है, जितने धर्म है आज पृथ्वी में चार धर्म मुख्य है, एक आपका सनातन हिंदू धर्म है, एक ईसाई धर्म है, एक यवन धर्म है, एक पारसी है, एक यहूदी है, पांच है ऐसे, बहुत बड़े बड़े चार धर्म है। ये चार समुदायों में इनको जानने वाले पुरुषों से मैंने सुना है जितनी सनातन धर्म में शिक्षा है और वास्तविक बातें हैं उतनी हरे जगह नहीं मिलती। छोटी छोटी बात से विलक्षण दर्शन बात अलौकिक अलौकिक बात मैंने संतों की वाणी में पढ़ा। विचित्र बातें विचित्र है। वेदांत पढ़ने वाले कहते हैं मायाम सर्व संभवात, माया में सब संभव है, परंतु जो विलक्षण बुद्धि पूर्वक विचित्र बातें हैं वे परमात्मा में है। परमात्मा का स्वरूप क्यों ने निर्गुण मान रखा है, क्यों ने सगुण मान रखा है, क्यों ने साकार मान रखा है, क्यों ने निराकार मान रखा है। उपासना करने में जैसा माना है सगुण वाले सगुण, निर्गुण वाले निर्गुण, निराकार वाले निर्गुण, सगुण वाले सगुण की, साकार वाले साकार की उपासना करो, परंतु परमात्मा इतने ही नहीं है। निर्गुण मानने वाले ब्रह्म है, वो ब्रह्म इतने ही ब्रह्म नहीं है जो आपने मान रखा है। सगुण वालों ने सगुण माना है, जितनी माना है उतना ही नहीं है। बहुत विलक्षण बात है। भगवद गीता पढ़ते हुए मेरे को बहुत वर्ष हुए। गीता का परिचय सम्मत 1972 से है मेरा, 1972 भाष्यते सूर्य श्लोक से जाता है मेरे को। किसान कैसा पढ़ रहा है, कितने वर्ष हो गए, कितने वर्ष हम गीता पढ़ता हूँ। और गीता के विषय में मेरी ही कमजोरी बात हूँ, मैं जानता हूँ मैं गीता जानने वाला हूँ। मेरे मन में आता है ऐसा, वो अभिमान मिथ्या है, झूठा है। कई बार मेरे तरंग आई है कि गीता में मैं बात बता दूं, मैं गीता जानकार हूँ। सज्जनों ये गुण आ जाने पर अभिमान से बचना बड़ा मुश्किल है। कोई विद्या आ जाए, कुछ भी गुण हासिल हो जाए, कोई पद मिल जाए, तो आदमी के एक अभिमान की फूंक भर जाती है। वो मैं भुगत भोगी हूँ। मेरे को याद है बहुत वर्षों पहले बम्बई जाने का काम पड़ा, वहां भी नरहरि महाराज के विद्यालय है, वो गीता पढ़ाते हैं पीढ़ियों से। तो मेरे मन में आया कि गीता की कोई ऐसा श्लोक नहीं जिस श्लोक पर आज तक टीका नहीं लिखी, उससे बढ़िया अर्थ मैं बता दूंगा। ये बताऊंगा अभिमान की तरंग समझे, ये मैं भोगा है, मैंने देखा है, ऐसे में गीता जानकार मानता हूं। परंतु गीता में आजकल मेरे को नई नई बातें मिलती है, विलक्षण मिलती है। टीका लिख दी, लेख लिख दिए, व्याख्यान दे दिया, गीता का विवेचन किया बहुत वर्षों से, गीता का विवेचन करता आया हूँ। पर गीता में जो विलक्षण बातें हैं आज नई नई बताता हूँ मैं। एक बात बताऊ आप ध्यान देना, सातवें अध्याय के आरंभ में भगवान ने कहा मेरे समग्र रूप को तू जानेगा। तो भगवान का समग्र रूप, अब समग्र रूप है वो तत्व से जानना है। तो मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धे यतताम सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। ये तत्वतः क्या है, ये समग्र रूप की तरह संकेत है। जो समग्र रूप बनने का मैं कहता हूँ वो तत्व से कौन कोई एक जानता है। तत्व जानने वाले सिद्ध में जो तत्व की हो गए, जीवन मुक्त हो गए, प्रेमी हो गए, भक्त हो गए, योगी हो गए, मुक्ति हो जाएगी। परंतु समग्र रूप जानने वाला बहुत दुर्लभ होगा। सगुण भी निर्गुण भी साकार भी निराकार भी अधिभूत जो 29 और 32 श्लोकों में भगवान ने सातवां अध्याय के अंत में बताया है, ऐसे समग्र रूप को तत्व से जानने वाला बहुत बिरला होगा। समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा मिलता नहीं। 19वें श्लोक में सातवें ये बात बताई। तो समग्र रूप के तत्व का ज्ञान भगवद गीता में आता है। इनकी टीकाओं में भी पूरी बातें मिलती नहीं है। कई ज्ञान पक्ष की टीका है, कई भक्ति पक्ष की टीका है बहुत सी, और कर्म की पक्ष भी बहुत कम है, योग की भी है। और उनका विवेचन किया है आचार्य ने बहुत बढ़िया किया है, श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, कईयों ने आचार्य ने किया है टीका है, बहुत बढ़िया की है। परंतु गीता में इतने नए विलक्षण मिलते हैं, आज तक नहीं लिखे ऐसे ऐसे अर्थ और भरे हुए हैं। मेरे को तो ऐसा दिखता है जैसे कुवाड़ बंद है, सूर्योदय हो गया तो कुवाड़ में जो छेद होता है उससे सूर्य की किरण आती है। अंधेरे में वो किरण के डंडे की तरह दिखते हैं यूं, उनमें छोटे छोटे छोटे कण है कितने, वो दिखता है जिसमें लकड़ी की तरह डंडा, वो जिसमें से दिखता है। अब ऊपर वो प्रकाश दिखता है, उस प्रकाश से अंधेरे में प्रकाश हो जाता है। अब अंधेरे में प्रकाश हो जाए, किरण से कितना गया है सूर्य और बाहर सूर्य कितना विलक्षण है, ऐसा हमें मालूम होता है। गीता का अर्थ इस तरह से आता है, छेद में होकर हमारे को दिखता है विलक्षण, परंतु गीता का उधर देखा जाए तो कितना अर्थ होगा मैं तो नहीं जान सकता भाई, हमारी बुद्धि से बाहर की बात है। मैं जानकार मानता हूँ, और भी कई गीता के जानकार मिले हैं, और गीता के जानकार से मिलने की मेरे मन में आती है, और मैं मिला हूँ गीता पढ़ने वाले, मेरे वो बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु कोई ऐसा जानकार अभी देखने में नहीं आया। छिपे छिपे कोई संत महात्मा बैठे तो क्या पता, उसको हम नहीं जानते, हमारे कोई नहीं जानते, हमारा परिचय नहीं है। मेरा परिचय जहाँ तक है वहां तक ऐसे गहरे जानने वाले बहुत कम है, देखने में नहीं आते, मिलने में नहीं आते। गीता पर अभ्यास करने वाले, गीता पर लिखने वाले हैं, गीता का विवेचन करने वाले हैं, उनमें भी ठीक तरह से, तो ऐसी विलक्षण अलौकिक विचित्र बातें मेरे को गीता में दिखती है। तो जैसे वो किरण दिखती है, ऐसे बाहर कितना प्रकाश होगा सूर्य का, अंधेरे में इतना काम होता है, ऐसे जब मेरे ऊपर भी इतना असर पड़ता है, तो वास्तव में गीता में क्या विलक्षण बातें कैसे बताऊं मैं आपको, ऐसी अलौकिक बातें हैं। उस तत्व को आप जान सकते हो बुद्धि शुद्ध होने से, और बुद्धि अपवित्र करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पाप ही अच्छा दिखेगा। गीता में साफ लिखा है, अधर्मम धर्म की मन्यते तमसा मृता, तमोगुण के आच्छादित होने से अधर्म को धर्म मानते हैं, ठीक को बेठीक मानते हैं, अपने हित को अहित मानते हैं, अहित को हित मानते हैं, बुद्धि सा पार्थ तामसी, ऐसी बुद्धि तामसी हो रही है। भाइयों बहनों जरा कृपा करो, शास्त्र को देखो, सत्संग करो, सत्शास्त्र हमारा पढ़ो, पता लगेगा बिल्कुल अंधे हो रहे हैं, इस तरफ से बिल्कुल अंधे हो गए। सर्वश्री लोसनम शास्त्रम यश नास्त अंध ये वो सब, वो अंधा ही है, इधर विचार नहीं करते हो। आप लोगों को कमाने खाने के आगे भगत नहीं मिलता है, सत्संग के भगत नहीं, स्वाध्याय के लिए भगत नहीं, पुस्तक पढ़ने के लिए भगत नहीं। बड़ी सरल सस्ती पुस्तकें जो दे रहे हैं, गीता पर दे रहा है, वो पुस्तकें पढ़ने का आपको टाइम नहीं है। बड़ी आश्चर्य और दुख की, हैरान हो जाए जैसी बात करे क्या नतीजा, इस बार देश का बड़ा भारी अहित होगा। छोरा छोरी आपके किधर जा रहे हैं, उनको होश ही नहीं है, खंडन करते हैं उसका। कलकत्ते में एक दिन में जा रहा था, महेश्वरी विद्यालय में पढ़ने को बच्चे जाते, एक लड़का आया, लड़के में से चोटी नहीं है कि छोटी देर घनी जाए, शास्त्रों में लिखा है छोटी देर घनी चाहिए। अब मेरे को शास्त्र की बात बताता, बताओ मेरे को उपदेश देते हैं बहुत से आकर के, छोरा कहता छोरा मेरे सामने चोटी नहीं लगी शास्त्र में, अरे किस शास्त्र में कहाँ लिखा है, मैं कहता हूँ अरे चोटी धोती कम से कम इतनी तो रखो, इतने भी आदमी खड़े तैयार नहीं है चोटी तैयार नहीं, बड़े बड़े आदमी चोटी कटा देते, मैं कहता हूँ चोटी कटिया हो गया तो, मारवाड़ में चोटी कटिया होते हैं जल को काल पड़ने पर अन्न देते हैं, उनका वंश बनाई उन्हें सोटी कटिया होंगे, उसके दास होंगे, उसके गुलाम होंगे, ऐसे ईसाई होकर मुसलमानों के गुलाम हो रहे हो, लुंगी तो पहनते हो और वो सोटी कटा देते हो, क्या दशा होगी आप हर एक बातों में। आज छोरा छोरी मम्मी और पापा पापा नाम कहते हैं, माता जी नाम नहीं आता है इनको, छोरों का नाम नहीं आता है, माँ क्या होती बाप क्या होता है, ऐसी दशा आपकी हो रही है। महान खराब खराब खाना आप खा रहे हो, महान अशुद्ध महान अपवित्र, अंडों का प्रचार हो जाए, कहते अंडे तो फल है, फल फल तो मिलेगा तब देखना, अभी नहीं, अभी तो कर्म है, कर्म फल नहीं है, कर्म तो होगा फल तो होगा जो होगा, कहते एक अंडा है, हमारी माता है, हमारी गुरुवाणी है, हमारी दादी हमारे पूजनी है, वो भी जब स्त्री धर्म में होती है हम छूते नहीं, नमस्कार करें दूर से करते हैं। हमारी माँ के बालक हमारा छोटा भाई जन्मा है, उस माँ की सेवा में जाते हैं तो माँ की सब सेवा करते हैं, परंतु हम भोजन करते स्नान कर शुद्ध होकर भोजन करते हैं, स्नान करते ताकि ये सुबह मिट गई, बहुत खराब काम कर दिया। अब साथ के साथ संलग्न सकते दोनों निरोग दोनों साथ में खाएंगे तो उसके रोग उसमें है, उसके रोग उसमें आकर महान भयंकर रोग पैदा होगा। मरो के बिना मात मुझसे मरोगे ऐसे होकर के, अरे आभार तो राजी हो रहे हो मन माँ कि बस साथ में बात हम नहीं मानते, पुस्तकों में नहीं मानते। मेरे तो एक बात आती है मन में, शास्त्रों में लिखा है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, कलयुग का जहाँ वर्णन आरंभ करते हैं गोस्वामी जी महाराज तत्व कांड में, वह कहते वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध सब नारी, श्रुति विरोध रत सब नारी, श्रुति विरोधी ये बात आई। आज हमारे कई भाई कहते हैं हम पुस्तकों को नहीं मानते, हम शास्त्र को नहीं मानते, हम वेद को नहीं मानते, हम पुराणों को नहीं मानते, ऐसा कहते हैं। तो मैं तो कहता हूँ नमस्कार करता हूँ, कोई दंडोत करना चाहिए इनको, जो ऐसे आदमी है उनको दंडोत करना। किस बात की? कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग आने पर शास्त्रों को मानेंगे नहीं, वर्ण धर्म नहीं मानेंगे, आश्रम धर्म मानेंगे, दूसरे वर्ण के साथ दूसरी बात शादी करेंगे। ब्राह्मणों की छोरी बम्बई एक बैतर के पीछे चली गई, भाग गई, ऐसे वर्णों से वर्ण संकर हो जाएंगे। अब अगर किसी को वर्ण संकर तो वो गुस्सा आता है, अरे तुम तो वर्ण संकर के बाप हो, वर्ण संकर पैदा करने वाले हो, गुस्सा क्यों करते हो? ये दशा हो रही, उसमें फिर उन्नति मानते हैं, अधर्म धर्म की तामसी वृत्ति ऐसी हो रही है, ऐसा महान अत्याचार हो रहा है। सज्जनों कृपा करो बचो, ये भगवान के दरबार में ऐसी कथा करने का काम पड़ गया, ये भगवान की आप पर हमारे पर कृपा है, पर थोड़े से सन्मुख हो जाओ तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, नहीं तो मौका मिलेगा नहीं। सुनने पर भी मानते नहीं, महान आयोजन करते हैं, प्रयोजन करते हैं, प्रयोजन आयोजन नियोग करते हैं, नियोजन करते हैं, कितना पाप कर रहे हो आप, खाने पीने में अंडा है क्या है, ये है। माता हो हमारी तो भी बालक हमारे भाई पैदा हुआ है, सेवा करते हैं, स्नान कर खाते हैं, वो जब स्त्री धर्म होती है छूने के पाप लगता है, अन्य होत भुजंग जो स्त्री स्त्री धर्म में है, अगर सांप पर असर पड़ जाता हो काला सांप अंधा हो जाता है, पापड़ बनाए हुए हैं उन पर छाया पड़े पापड़ काले हो जाते हैं। अरे माइया जानती है छोटे बच्चे हो जाए तो छोटे बच्चे सब शरीर खराब हो जाता है, लाश गोगरी बहुत बड़ा निकल जाता है, उसकी छाया में इतना असर होता है, अगर वो खाने पीने में आप पड़ो ही नहीं करते हो, प्रत्यक्ष चीज का फल देखने में आता है। कालू की बात है, हम गए थे वहां सरोवर, उस सरोवर में मारा जल जंतु जंतु हो गए, किसी रजत सुला स्त्री ने छू दिया पानी को, पानी में जंतु हो गए, गंगा जल डाला एक दो दिन में साफ हो गया। पवित्रता अपवित्रता का पवित्रता प्रत्यक्ष असर पड़ता है। अब बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, खा रहे खराब खराब, तो जिस रज से प्रकट होने से हमारी माँ है वो भी नमस्कार दूर करने लायक रही, हमारा निरादर थोड़ा ही है, उनका अपमान थोड़ा ही है, शास्त्र की बात है। आज अपमान मानते हैं कि हमारे सुहासरी ने हमारा अपमान किया, अपमान की बात है ही नहीं हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में सम्मान की बात है, आदर की बात है, पर पवित्रता की बात है। वे अंडे किसे बनते हैं? उस रज से बनते हैं, जिस रज के प्रकट होने से हमारी माँ भी अपवित्र हो जाती है, हमारी बहन बेटी भी अपवित्र हो जाती है, उससे बनते हैं। आज ऐसे मुर्गे पैदा हुई, मुर्गी सिर्फ मुर्गे का काम नहीं, मुर्गा अंदर उत्तेजना देती है, वो मुर्गी का रज है, रज भाग जो महान अपवित्र होता है, जिसके प्रकट होने से स्त्री अछूत हो जाती है, वो प्रकट वो खाते हैं कि तो फल है, देखना फल तो मिलेगा तो अब क्या हुआ है। आप जो ध्यान दो, आप ख्याल ही नहीं करते हो, तस्मात् शास्त्र प्रमाण अंते कार्याकार्य कर्तव्य कर्तव्य शास्त्र प्रमाण है, उस बात देखो। भाइयों बहनों सुनने श्रवण बहु मेरी योग लभ्य, सुनने के लिए नहीं मिलते, ऐसे शास्त्र की बात देखो आप, गीता रामायण भागवत महाभारत आदि जो आर्ष ग्रंथ है ऋषियों के, उन ग्रंथों को पढ़ो, कितने विलक्षण अलग आप में शक्तियां आ गई है। शकुन देखो तो कितनी विलक्षण बात है उनमें, स्वास्थ्य देखो तो कितना स्वास्थ्य बड़ी आपका हो सकता है, जो उम्र बतनी है उम्र है ना आपकी, ध्यान देकर सुनना, उम्र ना घटती है ना बढ़ती है, और घटती है बढ़ती है दोनों बात है। उम्र के जो श्वास है वो घटते बढ़ते नहीं, पर दुराचारी कर होगा, अभक्ष भक्षण करेगा, अगम्य गमन करेगा, चोरी करेगा, व्यभिचार करेगा, डाका डालेगा, उसकी उम्र घट जाएगी। क्योंकि चोरी करते हुए रावण जैसा प्रतापी, रावण वशवर्ती नरदारी, देवता पर असर था, देवता नाचते थे सामने, ऐसा रावण भी जब चोरी करने गया, इतने श्वान की नहीं कुत्ते की, तो इधर देवता डरता, तो पाप करते डरते हैं, उससे धोखनी चलती है तेज, जितना पाप करोगे समय तेज चलेगी, बहुत जल्दी मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, जो जीना चाहते हो जान जान जल्दी मरते हो आज। तो श्वासों के जितनी घटती है वो घड़ी जो सात जम है होने वाली चाह भी बोलती चेज करेगी नहीं, एक दिन में खत्म हो जाएगी, ऐसे ये खटका है खत खत हो गई, जल्दी राम नाम सब बोल जाएगी, अब वो चलता रहते हो इसे दूसरा होगा। और छूने से ऐसे ऐसे रोग पैदा हो गए हैं जिसकी दवाई आज तक लोग खोज करके रह गए, अभी तक बढ़िया मिली नहीं है दवाई, और वो छूत की बीमारी बोलो जा रही है, वो व्यभिचार आदि से खान पान एक होने से बहुत जोर से पैदा होती है, दवाई उसकी नहीं हुई है, अब रोग वो मरेगा, ऐसे रोग पैदा हो गया है, विदेशों में था अपने देश में ही सोते आ गया है, और वो जितना ये व्यभिचार अनाचार अत्याचार करोगे इतना वो बढ़ेगा और मरोगे कुंभ कुत्ते की मौत निरीक्षणता से। तो जरा कृपा करो, कृपा नाथ शुद्धि रखो, पान पराग खाते हैं छोड़ सकते हैं नहीं, उनमें नशीली चीजें, दुकानदार कहते हैं हमारे तो पैसा पैदा हो जाना चाहिए, अरे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मर रहे हैं बेचारे, क्यों पैसा पैदा हो जाए, अरे खाने लग गया चाट लग गया, वो छोड़ नहीं सकते, सरकार से लिख दिया है कि ये चीज स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी खराब है, मन छोड़ नहीं सकते, क्या दशा हुई आपकी, शास्त्र बात दूर रही, उन प्राण प्रागरे ऊपर लिखा हुआ है ऐसा मैंने सुना, कहते ये स्वास्थ्य के लिए खराब है, फिर भी खाते ही रहते हैं उम्र भर, और कोई सिखाते ही रहते हो, कहाँ बुद्धि चली गई आपकी, ये अनाचार करने से आता अबुज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च प्रतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणम भयम्। पूज्य जनों का तो तिरस्कार हो रहा है, जो अपूज्य उनको पूज्य बनाकर ऊंचा बना रहे हैं, तो शास्त्र में लिखा अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च प्रतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्य, अकाल पड़ेगा, महामृत्यु आएगी, भय होगा, शांति से घर में बैठे भी निर्भय नहीं रह सकोगे, ऐसी दशा होगी, इन पापों का फल प्रत्यक्ष में, और अगर जो भयंकर दंड होगा वो तो होगा ही, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, जल्दी मरोगे, उम्र खत्म हो जाएगी, कृपा करो कृपा नाथ, आज से कृपा करो, अशुद्ध चीजों का सेवन मत करो, अन्न और जल के बिना शरीर काम नहीं देता, अन्न जल कपड़ा मकान इसके बिना निर्वाह नहीं होता, तो अन्न जल तो ले लो, इसके सिवाय कोई व्यसन मत करो, जिस व्यसन में कोई दोष भी नहीं है, सुपारी ले ली थोड़ी सौंफ ले ली, पर ये भी व्यसन हो जाए ठीक नहीं, परतंत्रता इसमें हो जाएगी, ये तरह तरह नशे करके अपने परतंत्र बना लिया, जीवन स्वतंत्र होना चाहिए, व्यसनों के कारण से पराधीन हो जाते हो, बीड़ी सिगरेट बिना रह नहीं सकते हो, मदिरा बिना रह नहीं सकते हो, पान पराग बिना रह नहीं सकते हो, क्या दशा होगी आपकी, छोरा छोरी बिगड़ रहे हैं जोर से, कृपानाथ कृपा करो, बच्चों को बचाओ, माताओं आप कृपा करो, छोटे बालक बालिकाओं को महान पाप से बचाओ, तो कई दिन जीते रहेंगे, नहीं तो दशा क्या होगी, देश की क्या दशा होगी, किस तरह जाएंगे, क्या होगा, आज धर्मावंत में बात कोई सुनता नहीं है, जो धर्मात्मा है उनको तो वंश पैदा मत होने दो, और जो गाया आदि के जिसको मार डालो, दो ही उपाय है नाश करने का, नाश करने का दो उपाय, जीतों को तो मार दो, नया पैदा न हो, ये काम में ले रहे हैं बढ़िया, क्या दशा होगी प्रचार को, आप कृपा करो कृपा नाथ, अंधाता कृपा करो, आप अंधाता हो, आप लोग अंश मैं पलाऊ, मेरे पास जाते दुकान है, कोई धंधा है, कोई नौकरी है, आप लोगों को अंश से पढ़ा हूँ, तो अंधाता टाबर रोवे तो तुम्हारी कृपा करेगी नहीं माई थी, तुम्हारे ऋण लोग सुनो माताओं आप लोग सुनो, हम दया नहीं आवे बालक पर, कृपा करो ऐसे अत्याचार मत जाओ, क्यों पापों में जा रहे हो, कृपा करो कृपा ना बस जाओ, हम लोग भी सुख से जीव है, जहां जाता हूं मैं कई घरों की भिक्षा लेता हूं, पहले भिक्षा मांग कर खाता था, बीमार हो गए तो आने लग गई, इतना भाई मैंने भी आराम देख लिया कि जाने नहीं पड़ते, आप जाए घर में तो वही खा लेंगे, अब भी वही चलता है, परंतु प्रार्थना करता हूँ जिस घर में गर्भपात किया है ऐसा अत्याचार उस घर का अन्न हमारे को मत दे दो, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, गर्भपात की लुगाई देख ले अन्न तो अखाद्य होता है शास्त्रों में लिखा, केवल दृष्टि पड़ जाए तो वो अन्न खानी चाहिए, इतना भ्रष्ट हो जाता है अन्न, अरे उस घर का अन्न रिजल्ट कितना खराब होता है, मैं जहां जाता हूँ व्याख्यान देता हूँ पहले कह देता हूँ भिक्षा वही देवे जिस घर में ऐसा अत्याचार नहीं हुआ है, महान पाप नहीं हुआ है, और घर का पाप लड़ा मेरे को अन्न न देवे, कृपा करे कोई अन्न न देवे, हमें कोई आपत्ति तुम्हारे घर में क्या है, निर्बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जब हमारी एक दो बार अन्न खाने की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है तो आपकी क्या दशा होगी, जो ऐसा पाप करते हो और उसे सम्मति देते हो और जान जान कराते हो, पुरुष स्त्रियों को तंग करते, मेरे पास पत्र आए हैं ऐसे, बेचारी छोरी कहती है मैं पालन कर लूंगी आप क्यों करते हो, कि नहीं तुम ऑपरेशन कराओ करो, ऐसे स्त्रियों के पीछे पड़ी है, कहते बस तुम बहने कहे तू ही कपड़े लगे, क्यों पाप हो जाती हो, खुद पाप करती हो और उसे पाप कराती हो, अन्याय कराती हो, अत्याचार कराती हो, मान अपवित्रता, छोरा छोरी से कहो और बालकों से मेरा कहना है कि तुम्हारी कोई बाजार में चीज देखी खाने की मन माँ से कह दो, रो करके माँ से बनवा लो वो चीज खा लो, बाजार की मत करो, बाजार के लोग तो पैसा पैदा हो जाए अपवित्र वो पवित्र वो सड़ी गली हो कैसी हो, परंतु वही पैसा पैदा हो जाएगा तो वे खाएंगे तुम्हारा ये भ्रष्ट हो जाएगा जीवन, बच्चा अवस्था में अशुद्ध चीज खाने पर भी अपवित्र और बासी ऐसी खाने पर भी कुछ असर नहीं होता, अग्नि होती है तेज, पर इसका असर वृद्धावस्था पड़ेगा, जब कमजोर अवस्था होगी उस समय भी असर पड़ेगा और जल्दी मरोगे, इस वास्ते आप कुछ दिन बस जाओ जी जाओ कृपा करो कृपादार, क्यों जल्दी मरते हो, मरती के लिए उतावली क्यों लगी है आपके, इस वास्ते पवित्र रखो और पवित्र घर में रहो शुद्ध रहो, ये भूत प्रेत पिशाच मूठ तक नहीं लगती महाराज, प्रहलाद जी के ऊपर ठंडा वर्ग ने मूठ चलाई मार दिया तो नहीं मरा।